Marzymy o czymś, co jest poza naszym zasięgiem, czego nie możemy zdobyć. Oczy chcą tego, czego nie sięga dłoń. Oczy chcą. Zimną bryzą na szybach stron, gdy na środ idą. Myśliwi chciwi na stali, na żeliwo tropią zdobycz. Na ciele mróz, ale oczy widzą słodycz. Chcą ją czerpać w nerwach głodnie i słodycz, która w dzień wylewa się na chodnik. To szczęście z parę kroków od nich. To wszystko widzą oczy, napełnione chęcią zbrodni. Błahy motyw za parę złotych zarząd, ale tam jest słońce, a tu dłonie marzną. Jeden marszką na ziemi mówi przemilcz, daj spokój. Nie chcemy krzywdy, przerejemy ci pokój. Ale gospodarz miał honor, płoną chęcią zemsty. Zdołał powstać, tamtych tęższy, silniejszy. Czas upływa, czas upływa. Minął rok od kiedy zwłoki zawinęli w dywan. Po coś nie wyszło, zaczął się bronić, bo się ich nie bał. Za to mocno wystraszyli się oni, gdy padał. Chcieli tylko, żeby coś w kieszeń wpadło. On miał pracę i posiadłość. Za oczy chcą. Oczy chcą. Tego, o czym ludzie śnią. Tego, o czym ludzie śnią. Oczy chcą. Oczy chcą. Tego, o czym ludzie śnią. Tego, czego nie sięga dłoń. Jest sędzią, ale sądzić nie miał kogo. Poszedł na robotę siedmiodniową, podzielił lądy wodą. I tak jak mówi słowo, potem Adam pierwszy z mężczyzn Ewa i nieszczęsny owoc. I wąż, co wciąż chciał Adama zwieść. Pożądanie, które ludziom trudno znieść. Zrozum, rozum nie chce, nie chce, nie chce rozum, ale oczy widzą, oczy krzyczą, prowadź wozu. Bez referendów, negocjacji, wrogów zdejmuj. Płytki oddech w piersi, zgrzyt zębów i strach. Złych zamiarów nie odpędzą, gdy bieda znędzą. Pchają do zbrodni, oni pędzą. Można wytrzymać, nic nie otrzymać, a jeść się otrzyma. Przyjmując los ubiema, jak stoi. Patrzeć jak sąsiad dobrze stoi. Gdy dwojszy i trójsz, jesteś jak zamknięty w słoik. Pust obiera coraz szybszy kurs. Odszedł król, niech żyje król. Już, już. Spokój, zarazem niepokój. Świat pełen pokus. Chcąc, nie chcąc, mam je na oku.